يا فاطمة أمي أبيها بنت پیغمبر خير النساء يا زهرا يا زهرا صديقة تو طاهرة اور تو ہی شفیع روزے جزا اے میری بی بی وقت مدد ہے ہر ماتمی کے دل کی صدا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے دستے دعا کو جب بھی اٹھایا صدقہ میں نے تیرے در سے لو لگا لی اے میری بی بی جن گودیوں میں اولاد ہے وہ تیری عطا ہے بی بی پڑھتے ہیں نوحہ ہر آٹھویں کو بنتے ہیں صفا یا زہرا کل روشنی کی ہے یہ ضمانت یہ ہے چراغِ بزمِ عزا اے میری بی بی مجھ نے نہ پائے ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے بی بی زہرا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے جو اپنے بیٹوں کا بھول کر غم کرتی ہو تیرے اکبر کا ماتم یا زہرا یا زہرا ان ماں کو تو بے صبر بی بی وہ پھر نہ دیکھے اولاد کا غم, اے میری بیوی اس ماں کو کوئی غم نہ ہو جس کو یہ غم ملا ہے. صدقہ یوں مانگتے ہیں فرش عزا پر, اے میری بیوی آباد رکھنا وہ گھر کے جس میں فرش عزا ہے. بیوی زہرا چاہتے ہیں مل جائے ہم کو بس یہ سادہ, یا زہرا جو آخری ہے حجت خدا کی ہو جائے ہم کو اس کی زیارت, ہے میری بیوی یہ بات وہ ہے جو ہر حسینی زہیز و شراب.